बसाने की कसम खाई है। तुझको सांसों में बसाने की कसम खाई है। कसम खाई है, कसम खाई है। कसम खाई है, कसम खाई है,